الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيث الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. مكياتنو كي انكارو دا قيامتنا ویلیو چکلمونگا خورشو اڈوکیشو نبیاب جون دکیگو انکار ایکو دا قیامتنا او دا حقیقت کے انکارو دا اللہ دا قدرتنا اللہ پدیبان دے قادر نگانو چگا مونگا بیا جون دکی پس دا مرگنا. و دی آیت کې الله رب العزت خپل صفات ذکر کړل چې زه د هر څه نه خبرې ما که ستاسو د نظر نه پناه دیوم او که ستاسو په نظر کې هم هر څه ما تخکار دی او تاسو چې اول ځل ما پیدا کړی وې خپل ځان نه خبر نبیام پیدا کول نشما هغه ول حالت او بیانې او د خپل صفات ذکر کوي چا علم ده الله ډیر صفاتونه دي د خدای ته چه مشهور پاغی کی صفت دا علم دے او ډیر مخلوق تا پدے کی دوکر آغلی و گمرہی را آغلی و چه اغی اللہ لدا صفت نصابت او دا سے بلکہ نوریم اغسر پکی گانل چدا معالمان دی دیم پارسبان دی پوئی گی. قرآن دی خبر لڑیر زور ور کرده ده چه اللہ یعلمو اللہ پارس پوئی گی بغیر دا اللہ نبل سوک نپوئی گی صرف پاغی باندی چه اللہ رب العزت و تصوئی سوخی او سنازل کی نپاغی و پویشی نور اصل علم دا اللہ رب العزت تے اللہ یعلمو اللہ ډیر خپوئی گی. ما تحمل کل انسا پاغی ولد باندی پاغی بچی باندی چگر زیه هر یوا زنانا کاغ انسانان دیوم و کنور حیوانات دیوم اللہ پاغا پټ پنازه کې خبر دی چې څوک تنه دی خبر څنګه پوئیږي پاغي باندې داسې پوئیږي چې دا به نارینه یو که زنانه وي د دین الله خبر دی چې پیدا شي نو څه وي دیبا پا بدن باندی روغی تندرست بئی او کنه کمزور بئی دیبا پا اندامنو پا اعزاو دا بدن باندی پوری او کنیمگڑ بئی او دیبا پا خپل حسن باندی کاملی مکمل بئی او کنه حسن کی بے کمیم دے با پخپل عمل کے نیک بختی صالحی او کنا بدبخت بی شقی بی تد عمر با په دنیا کې سمري لګبي کډیر وي. دغه حدیث کې راځي چې کله الله په دې کې روح اچي زمور په ګډه کې ملائکه لته کې حاضری کنا الله رب العزت وته وی چې ولیکه ټول ولیکه د احوال د دنیا چومر به سمري رزق به سمري موت به دسنئی شقی ام سعید چې نیک بخت به وي که بدبخت به وي نو ملائکه ولیکي کنه هغه وخت کې دا په عقل کې ناراضي چې دغه ځای ملائک سکي اخو دومره ځای چې دا ماشوم په کیله په ګرانه باندې ځای شوی دی نو دغه ځای ملائکو کوم ځای کې دفتر جوړ کو او د دې بند ټول ریکارډ لیکي او الله رب العزت نه تپوس کوي چې څه ولیکو الله رب العزت وته وایي چې دا ولیکه دا په عقل کې ناراضي خو چې راغلي دي قرآن او سنت کې نو موږ به ایمان راوړو. الله يعلم الله خپويږي ما تحمل كل انسان هغه بچی باندې چې ګرځي هر زنانا وما تغيظ الارحام وما تزداد او په دې پويږي چې کله کمې کوي دا رحمونه او کله زیاتې کوي رحمونه خو سن شي کولې دا خو ټول کار د الله دی لیکن دا د قران مجاز دی دا ولا الله محل پیدا کړی دی دا ولا ظرف پیدا کړی دی نو ظرف ته نسبت کیږي مجازن کنه الله باغیم پویږي چې پیدا شنه مونږه چې وګورو نو خبر شو چې دا ډېر کمزور دی او ډېر زیات سپک دی ډېر لګ دی څوک یې وتلیو مو د خلکو عجیبا عادتونه دي او دستورونه دي اباز داسې پیدا شي چې هغه غټ کټی او مضبوطی او ما تغیظ الارحام او ما تزداد پدیوم الله پویږي چې دا په دغه ځای کې څومره وخت تیر کوم لګي تیر کو کډیر اپدی کې مخاص علم بندت نشتا چې ما شوم په ګیړه کې څومره وخت تیرې دې حد نه معلومه امامانو خپل ځان له اختلاف دی ها په دې کې اتفاق دی چې ادنا زمانه شپږ میاشتې ده د دې نه کم نه وي او شپږ میاشتې ده پورا د بچی زمانه چې دې کې پیدا شوی دی پیدا کیږي دیو جن هغه وخت کې د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې داسې یو حادثه وشو چې سړی هغه رپورټ یې وکړ خلیفہ ته چې زما د واده شپږ میاشتې وشوې او بچی مې پیدا شو زما شک دی حضرت عمر رضی الله عنه یې رای ولې حدبه پی جاری کونو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابو کی فقیح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اگر آگئے و خلیفت ایوی چه امیر المومنین ستاخو حق شتے پدی زنانہ باندی سزا ولور کول شي لیکن استحق پاغي معشوم نشته چې دې پګېډه کې ده بیا پوش حضرت عمر نویوی چیزا چکل معشوم پیدا شی نو بیا راولا. کل چی پیدا شو او پلاری اوکا تو نویوی چی ابنی ورب الکعبتی زما دی قصبی پر رب دخان کعبی باندی چی زما زیه دی نو بس اغی انکارو که دخپلی دعوی نه نو بس خبر پزی پاتی شوا نوی دغا وقت که خلیفه ویلیو چی لولا معاز لحلک عمرو که معاز ابن جبل نوی نو عمر با حلاک شویو و بی گناه بنده بنده به حد جاری کرده و علم دنیا که دیر لوی شیره داغ وقت ندا صحیح خبره شوا چشپگ میاشتی پورمو دا دا پده که سوک شک نکی او زان بانده ده کور نروانی او دا زیاد تا پار حد نشتا کچا ویلی نو اسی ویلی دی نه میاشتی یا لس میاشتی. حضرت زحاک ابن مزاحم یو ډیر جلیل القدر تابعی دی په امت کې یو ډیر لوی علم والد او خپل قصه کوي چې زه پیدا شوم نو زما مخامخ غاښونه غټ غټ شوي وو اندازه چې ولګي دا نو دوکاله دې په ګډه کې پاتې شیو کنه نو ځکه حدیث نشته امام شافعی رحمت الله علیه تر سلورو کال پورې یادی علم الله تعالی او ما تغیض الارحام او ما تزداد چې څومره وخت یې ری کم او یا زیات دې الله پوي او په دې رحم کې ددو د بدن صحال له کمزوري ده او کنا صحت ته نخو اللہ رب العزت تو مڑو پا حق کی امویلیو سورہ قاف کی قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ اللہ عزت پا دیم پوئیگم چیو بندام پا دی خورو کی خاخ کن نو چې دروازه روزي د ازمکه دا غنه سمره خوراک کوي هر بنده قد علمنا ما تنقص الارض منهم پر سبحان الله پوی دا صفت صرف د الله دی نو قران تعلیم را کوي چې خیال کوي بل چې الدا صفت ورن کوي او دا سه نوای چې پلانې ډیر لوی عالم دی پلانې بس عالم دا خدای الله صفات لوی عالم الله ده دا صفات ولی بل چاله ور کوي سوچ کوي کله یو خبره سړی تمامولی معلومیږي او غډیر ګنای بیا باندې دا غی ګنا نشی خلاصې ده عالم وتویل شعر چات قلوی وتموایا لوی الله ده وكل شيء عنده بمقدار هر یو شی الله سره په اندازه ده کغه انسان دې کده انسان رزق دې کده انسان عمر دې او کده انسان صحت دې او مرض دې ټول الله اندازه کړی دي حتی العجز والكيس حدیث کې راځي دیوم اندازه کلی چه ده ده انسان ذهن سمره ده او ده ده سمره ده ده چه ذهن دیره ده چه کمی چه ده اللہ لوی زیاد عقل ور کلی او چه ده لکن دیوم اندازه کلی دی کلو شین عنده و بمقدار کده اسمان عبدی نو اللہ تا معلومی دیم چه سور اساس کیوشو اللہ تا شمار معلوم دے اللہ تا وقت معلوم دے اللہ تا زی معلوم دے کده سمندر دا ریتی دا نو الله ته معلومه ده، شمار و ته معلوم ده، هر څه په خپل علم کې راوستي دي. کده ونه دا پانی دي لیکن بل چاله دا صفات ور نه کې، الله سره شریک نه کې، مخلوق ډیر په دې کې مبتلا ده. عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال، اغا اللہ پوئی گی پاغ سبان دی چدمونگ دا نظر نپنا دی، کاغ سبان ای روز دا نو اللہ تینا خبر دی پاہر سبا کی گیا سبا نکی گیا، خیر بھئی کشر بھئی، سمرا پیدا کی گیا سمرا پنا کی گیا، سمرا خلق بخوشالی گیا سمرا بخپا کی گیا، سمره به بیماری گی و سمره تبا صحت ملاوی گی. عالم الغیب دی ٹولون اللہ خبر، کده قیامت عالم دی نو اللہ تینا خبر دی، ایچا تا علم نشتا. زکویلی و سوره لقمان پا آخر کی چین اللہ عندو علم السا، اللہ سر علم دا قیامت تی چکل برازی، و ینزل الغیث باران وری خوچاته پتنی چکل بای، ویعلم ما فی الارحام، او پاغ بچو باندی پوئی گی چلان دی پیدا شوی چکل او پیدا کی گی، ناری نبای او کزنا نبای، تور بای او کسپین بای، کل بای او کبدرنگ بای، ویعلم ما فی الارحام، وما تدری نفس ما زا تکسب غدام، اس بنده نه دی خبر د ځان نه چې سبا به څه کار کوم. ډېر خلق به د سبا د پاره ډېر لوی لوی انتظامونه کړي، امیدونه به کړي، منصوبې به جوړې کړي، مشورې به کړي، او چې سار شي نو آواز به وشي چې پلانې مړ دی. ما تدري نفس ماذا تکسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أن پويږي او نفس چې په کوم ازمکه بمرم. ځان نه سوک، اگر که نفس ته پیغمبر وي لیکن علم ورته نشته، نو عالم الغيب صرف الله دی، پويږي په هغه څه چې پنا دي د نظر د مخلوق نه، والشهادت یو چې ښکاره دي. مونږ ته دوه قسمه دي، سو غیب او سو حاضر، سو پټ او سو پنا، الله ته ټول یو شان دي. هغه ته پکې غیب نشته دی، خدان له ثابت کړی دی نو خطبه وایو نو. الکبیر المتعال لوی دی په خپل قدرتونو کې، دومره لوی قدرت ته چا نشته. لوی دی په خپل حکمتونو کې، دومره لوی حکمت ته چا نشته. لوی دے پا خپل فضل و احسان کی، دمرا لوی فضل و احسان دا چانشتا، سمرا چی دا اللہ خزانی ڈکی دی. المتعال اڈیرو چت تے دا غی خبرو نا چی دا خلق والا بیانی، زن گنانگاری نو سو کوئی دا نازولی اشتے ہوئی، یا خدا تو باو باسا او دے نا پی جندر نازولی خوزما استایی، یا با هم زامنی، یا با هم نسی، یا با هم اسی خوخشوی بیلوری، نا بزمون نازولی کنن. اللہ تا دی ولی دستوی بدبختا، تا مسلمانی که یهودی، تا خو یهودیانو ویلیو، چیسا علیہ السلام دا اللہ نازولی ده، دیر پی خپا کیگی، او درن مجبور ده، او زیر علیہ السلام دا اللہ نازولی ده، لوی زوانی نازولی دی، وڑوک زوانی نازولی دی، دا خود مسلمان خبره نه ده. دیر لوی افسوس ده چنن ده یو مسلمان ده خلی نه ده خبر اوزی. کفر نور ستوی توری کسپینی، خود اغیی که نا چه اللہ ده داسه او گانه لکه زان پشانت. حدیث کې راغلیو الله دې ته کنزل ویلو چې ترو سماته چا کنزل نو کړی، نه اسمان نه زمکه نه عرش نه کرسی نه ملائکه نه جناتون، دا بنی آدم نه دی، د ګور ما ته کنزل وکړو ولي وی اتخذ الله ولدا الله یمنا زولشته چوکرا یا خدای ته دا کنزل دي کنه حدیث کې باقاعده راغله نو المتعال سمانا دا د دین ډیر منزه ده د دین ډیر پاک ده چې دا خلق سوی دی په خپل خیال کې وی چې د مونږ سنا وایو د مونږ حمد وایو د مونږ تعریف کو او حقیقت کې تعریف یې نه کوي سپکواله کوي هاته کې کوي شرک وسره کوي چې څوک دا وی چې نازولیشته او څوک دا وی چې برخه خاوندان شته الله ولوي ورکړي دي وای چا ویلې دي کوم ځای دي الله وی زه خنور کوم چاله وعنده مفاتيح الغيب ټول چې بیا نه ځان سره یې خېدي اچاله اختیار نه لور کړي پیغمبران ټول دغه سیاجزان ارمانی د دنیا نه لاړ ارمانی پورا نش د ابراهيم عليه السلام دا ارمانو چې زمما خپل ایمان راوړي ونش کنه د نوح علیہ السلام ارمانو چې زما د ازي ایمان راوړي ما سره کشته کې کینی چله نو خوخنو د نبی علیہ السلام دا ارمانو چې زما د اتر ایمان راوړي اډیر په خوګه وته وي چې عمه قل لا اله الا الله اتر دا کلمه وایا وسو ځن کدن په وخت کې او حاج لک زو استاد پر الله سره خبره کول شه مخلوبه می جوړیږي او آیا اگه وینا علی ملت عبد المطلب چه اختیار اللہ پیغمبر توی سکه دتا هدایت که انکا لا تهدی من احببتا چستا سو خوخی اگه تا نشی کول هدایت چه زما سو خوخی زباتا کوم اختیار کم دائی که دی المتعال دیرو چت ذات دی سواء منكم من اسر القول برابر دی پتا سو کې هغه سو کوم که خبره پزړ کې ساتي او من جهر به او هغه سو کو که پجبې کوي الله ته یو شانتی دی اخو مونږ ته پته نه لګي دی یو سړی چیر خبره وکړه خو دل نه وي نو یو خبر نه خو او بس وي په خلی خدا سي وي وس دلنه نه یو خبر چې زړه کې سدي کنه مونږ نه یو خبر الله ته نه خبر دی هغه ته زړه او خله یو شانتی دی د بنده ومن هو مستخفم باللیل هغه څوک چې هغه پټ ګرځي د شپې نو الله ته معلوم دی چې څه پسې ګرځي خیر پسې ګرځي که شر پسې ګرځي د ځان فایده لټی که د ځان تاوان او نقصان لټی وساربم بالنهار او پاغه چا باندې چې دروازه ګرځي ښکارم الله ته دواړه یو شانتی دی مونږ ته پکې شپه او ورځ شته الله ته پکې نشته حضرت مجاهد دا معنا کې رحمه الله تعالی چې مستخفم باللیل صد پارا گرزی گناہ کئی جرم کئی ظلم کئی دا اللہ نافرمانی کئی دید پارا بگرزی نو او ساری بم بن نهار یا خسلے دینو دروازی زان لکاروبار کئی نو حلال رزق گٹی اغام اللہ تا معلوم دے دا بلو تا معلوم دے چیغا دروازی خو دی خوب کئی ادش پی کار کڑی کنا الله ای زمانه نشه پټوله ما ته معلومه ته په 12 بجې پاسې ولې شپه دې ټوله والی ده کنه ښه کای چا ته پته نشته الله ای ما ته پته ده زبستانه ته پوس کوم دا یو بیان الله او شو دا علم چې دا الله علم وګوره اس شی دا غنه پنا نشته کاغذونو کې اسمانونه دي که دنیا او که آخرت دی او که ده انسان ده زلو حال دی او که ده وقت کار حال دی اللہ تینا خبر دی دویم قسم اللہ خپل نظم او ضبط بیانی زور ور بادشاہی ده کنه پخپل خدا حال له چې او زره داغه علم نه بار نشته ده لا يعذب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء لیکن بل انتظام ته وګورا ملائکه مقرر کړی دي دا د انسان د پاره ډیر صدا سړي چې هغه لیکل کوي د په عمل باندې حسنات او سیئات لیکیم سبا دی مقرر دی کرام الکاتبین و توی صدا سی دی چی ده نور حفاظت کئی چی حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام ویلیو یتعاقبون فیکم ملائکتن باللیل و النهار ملائک دی نمبر پا نمبر پیرکی سنگ جی دنیا کے خلقو چوکی دار نیولے کا نا دشپی دا پارا دروازی دا پارا تاری اخپل نمبری کا نا دقا سی اللہ ملائک مقرر کردی دی پا نمبر باندی چتا سبا دی انسان حفاظت کوئیم او حضرت کعب وی چلو لان اللہ وکل علیکم ملائکتا کچری اللہ دا ملائک پتا سنے مقرر کردی شکر باسیم فی مشربکم و مطعمکم و عوراتکم پا خوراک کی امتاسو حفاظت کئی پسکاک کی امتاسو حفاظت کئی او ججرتا بی حجاب و اینوم ہر سک استاسو حفاظت کئی اکدا نوے کنا نو لتخطفتکم الجن دیچی شیطانانو بتاسو تختولی ویچتا پتا با امن لگی دا و یزبونا دا ملائک تاو ساتی او چې شیطان را نزدیکی کی نوی الیکا اپنشا کبلی او زہریل شیر را نزدیکی مار لڑم ناغتا هم ملائکو یا پلزا طولش پو لاری سو ده انسان پا سترگو سو پا پوزا سو پا خلو سو پا وگونو اده نده خبر نو لتنخاور کی ایلکا ستا دوم را حفاظت کی گیا دوم را نستعیس تم روائی چه وحده لا شریک له تا اللہ پشان سوک نشتا دے تا اگر پشان تی نظم و ضبط دچا نشتا دے نو آیات کی یو دا مانا دا لہو معقباتن دا دی انسان دا پارا ملائک مقرر دی نمبر پا نمبر یو دا مانا سخواغ دی چه نبی علیہ السلام وی چی مازیگر او سحر کی بدلی گی دروازه ملائک تر مازیگر پوری ناغی بیازان لا سامان تڑی زی پا برا بانده او دشپی اغرا کس چی نو مازیگر یو بر سر ملاقاتو شی بیا چشپتی رشی نو سحر بیا دروازه اغرا شی او دشپی اغزی نو دغزه ملاقاتو شی معقبات تی کنا نمبر یا خیلی من بین یدی و من خلفه تا دی انسان نامخ کی دی و رست دی یحفظونه حفاظت ایک ای با قیدہ دا چاو طویلی من امر اللہ اللہ حکم کرے او تا دا هاغی اول واقع اثر دے چکل اللہ ملیکو تووی چزخو یو خلیفہ پیدا کوما تابیدار خپل کنا ناغیوی چی اللہ مونگا خو پخپل ڈیوٹے کی پرخ ندر آوستے اغیزان سر اغیزان غم شکنا ولی چی او سٹاپ بدلی گی بل رازی او سو نقصان تی شوی کنا فکر کئی نو ملائکوی چی اللہ زمونگ نبا کمزوری شوی نو نحن نسبح بحمدک و نقدس لک من خوستا پا حمد سنا کی فرق ندر آوستے اللہ ویچی نا دقا خبر ندر انی عالم ما لا تعلمون بس زپوئی گم تاسو نپوئی گے تاسو داوی چی اغاو فساد کی یوی نی بتوئی انور سا کمال ببکی نی نا زپوئی گم چی انسان سوک دے انسان کې بسوک پیدا کیږي انسانان بسوکی تاسو په دې نه پوهیږئ تاسو صرف دغه بیان کړی چې وینه به توي او فساد پکې ابي او طويل چې سجده وته وکې نو چې دا غي سجدي اثر داده چې نن هغه ملائک دي چې انسان تکته پورته کیږي ستي نمخ کې دي ستي نرستو دي او الله مقرر کړی دی د پاره او چې کله هغه ملائک بر لاړ شي الله تنه تپوس کوي او جته نشتا او خپو دي پارس وي زما بنديان سکول چې تاسو لاړې هغه یې الله چې لړو نوم په مانځو لاړو او اس چې راتلو بیا هم په مانځو لاړو الله یې تاسو یې چې دی او فساد کوي وینه به توین خبر هم صحیح نه وکنه دا هغه اثر دی چې الله ملائکو ته وایي چې انسان ولیدو څوک پکې پیدا شو نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام محمد رسول الله انی اعلم ما لا تعلمون نو یو سه ملائکه حفاظت کوي او چې بیا علم لسوک راضی نو په لارو کې وته وزر غړی دا ټول حفاظت ته خدمت ته کړه په دا معنا ده دا د انسان د حفاظت لپاره الله ته امر کړی دی اته معنا کې سعید ابن جبیر رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنه چې الله رب العزت د دنیا د بادشاهانو پورې خان دی چې ډیر زبردست حفاظت کوي نو چې دی وځه څنګه قابو کوما زحاکم دا معنا کې رحمه الله الله د دنیا د بادشاهانو یادې وی له معقبات وګورې د دنیا بادشاه تا ځان له ګټ مقرر کړی دی چې چرته ځکنه نو سمخ کې سرستو سیټیانی والی شي هټو بچو شور او زوګي یا معقبات من به دا سکی يحفظونه من امر الله خدای د حادثین ساتي چې سن الله رب العزت وتسوي الله وی دا تاسو ساتل شي دا کل شي نه اندو به مقدار چې سو پورې اجل نشتا نو یبا اجل راغ نو که تاسو ډیر وړاندې رستو کیږي خو الله وی دا به مثال کناخه اغه په خپلوم دومره د مرګ نه یریږي چې دلته به علاج نه نو لندن ته ورپسیږي الکه قطار په لور شي کنه خدای الله د فیصلې نه نشي خلاصې دي يحفظونه من امر الله د الله د حکم نه بچ کوي او ساتي نه شي ساتلی حضرت علی تا رضی الله عنه ته او تن راغه وی اے علی رضی الله عنه ځان ساته احتیاط کوا خیال کوا د مراد قبیله خلق دې نه پریږدي ګوره دا به دشمنانو نو هر چا دشمنان حضرت علی وته وی چې الله ملائک مقرر کړی دی انسان سره دته څوک سنشي ویلې او چې نه تراشي نو به نه ملائک بچ کول شي نه بل څوک بچ کول شي اخو د الله فیصله یې کنه او عزیز حفاظت نکوما الاجل حسن حسین دا نیٹا دا کنا دا دیر مضبوط قلعا دا خوا چی دا نی راغل انتا تیسوک سنشویلی بس چی وقت راغی نو بس شهادت باونو تو سار منزل راتو اصلی و تناستو اچی ویو پا دی مخ باندنوی دا مخا ویختا طول دوی نسرشو دا مرگی کنتو شهادت و تحاصل شکنه خواه سمره جهادونو کی شریک شوه و لیکن چنیتنو نچاو تصویلی شو ان اللہ لا یغیر ما بقوم بیشک اللہ نبدلی حالت یو قوم حتی یغیر ما بینفسیم ترسو پوری چی دینی بدل کرے حالت خپل دا سوالو کنا چر کله بنده سره ملائک مقرر دی مخ کی او رستو حفاظت یې کوي دا مونږ چوینو نو دس چی اکسیڈنٹ توشی اگو خیراتو لی داو لی گولای راشی غیبانا کم زین ابا سرے پیو لگی اڑو پتے ان لگی نا حفاظت سشو نا اللہ جوابو کم چی حفاظت ترغ وقت پوری چی دا انسان د خپل ځان حفاظت کول غواړي او چې کله دې خپل حفاظت په خپل وغورځي الله ملائکه توي چې لري شیطان په حدیث کې راځي کله چې یو بنده ګناو کی نو د دن اډیرا سخت بدبوی روان شي نو ملائک بیانې د سره او ری پوي شي کنه چې غلط کار وکړ بس زمونږ الله سونه اوس خلاص دې کار سو سره کی ک چا وښت ک ګاډي وو کار سو شو دا د خپل عمل داسې د خپل لاس نه داسې شي ان الله لا یغیر ما بقوم الله خپل حفاظت د چانه نه اوچتي حتا یغیر ما بانفسهم صبر چې هغه داسې عمل شروع نکي چې هغه سره د حفاظت ختم شي و اذا اراد الله بقوم سوءا کلا چې الله را دوکي د یو قوم په حق کې یا دی یو بنده په حق کې د څه تکلیف کغه موت وی کغه زخم وی فلا امرت دلا بیا دا غیزه پر واپس کېدل نه یې هغه خواجلی کنه الله ملائکه ته وی چې لري شیطان بس دغه وختو عبادت وشو او زما فیصله را روانه ده فلا امرت دلا بیا نو واپس کی وما لهم من دونه من وال او کدا سړی چرته بدبختي جاهل انساني په جهالت کې روانو او دای عقیدای چې زما پیر سیب شته کنه زه دا هغه د منګول دلان دیم زه دا هغه د لمنې دلان دیم والله یما له من دونه من وال اس بنی بیا بیا نستا غا پیر را رسی دیشی نشستا پا چای اعتماد دیغرات لیشی چه ملائکو دا نلاس ویستو نو بیا سوک دی چستا حفاظت بو کی بغیر دا اللہ نا او اغا خستا پا حق کی بلا فیصل اکڑی دا نستا دا پاریس سوک حفاظتی نشتا ساتون کی نشتا دا تعلیمو امت تا چگوارے اللہ پا صحیح مانا کے او پی جانے داغه د علم دلان دیه داغه د قدرت دلان دیه نو داغه حمد سنا وای داغه لوی بیان وای هغه ته تندیک دی پزمکه باندې دستا سو کامیابی ده او جب کنټرول کئ اس نه چي دی جب د لاس نبی قیامت کې الټا زوړن یې تعلیم الله خپل توحید قران کې ډیر ښکارا بیان دی اخر دعوان